Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 8 stycznia, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jeśli obostrzenia zostaną utrzymane, ich zakres nie będzie różnicowany regionalnie, mówi w Trójce rzecznik rządu. Dodatkowych 300 milionów szczepionek przeciwko koronawirusowi zamawia dla unijnych krajów Komisja Europejska. Policja rozbiła grupę cyberprzestępców podejrzanych o oszustwa internetowe, 60 osób. Najbardziej prawdopodobne jest przedłużenie obowiązujących obostrzeń, bo sytuacja epidemiczna nadal jest trudna, mówi w programie Trzecim Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Müller. Ostateczną decyzję poznamy najpóźniej w poniedziałek. Rozważany jest przy tym powrót do szkół dzieci z klas 1-3. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 8800 nowych zakażeniach koronawirusem i ponad 332 zgonach. Te liczby, dane z poprzednich dni i prognozy, analizuje dzisiaj Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział w Trójce, że jeśli obostrzenia zostaną utrzymane, ich zakres nie będzie różnicowany regionalnie. W tej chwili, jeżeli chodzi o obostrzenia, to bazujemy i wprowadzamy je na poziomie całego kraju w sposób jednolity, ponieważ w tej chwili ogniska zachorowań są rozproszone po całym kraju. Dopiero przy globalnym zmniejszeniu liczby zachorowań w przyszłości regionalizacja jest wariantem, który jest brany pod uwagę. Komisja Europejska kupi dodatkowych 300 milionów szczepionek przeciwko koronawirusowi firmy Pfizer-BioNTech. To oznacza podwojenie zamówienia, podkreśla szefowa komisji Ursula von der Leyen. Powiedziała też, że umowa z niemiecko-amerykańską firmą została wynegocjowana wspólnie przez 27 państw. Beata Płomecka. Przewodnicząca komisji poinformowała, że 75 milionów dawek z nowej puli ma być dostarczonych w drugiej połowie roku. To już zatwierdzona szczepionka, wiadomo jak ją transportować i przechowywać, daje więc krajom pewność planowania. Podwojenie zamówienia z firmy Pfizer i BioNTech do 600 milionów dawek to odpowiedź Brukseli na krytykę płynącą z krajów członkowskich, że dostawy szczepionek są zbyt wolne, a otrzymywane dawki niewystarczające. Ursula von der Leyen powiedziała, że komisja podpisała umowy z 6 koncernami farmaceutycznymi i zakontraktowała 2 300 000 000 dawek. To więcej niż potrzeba, aby zaszczepić wszystkich Europejczyków, a na unijny rynek trafią tylko szczepionki uznane za bezpieczne i skuteczne. Do tej pory tylko 2 koncerny uzyskały autoryzację Europejskiej Agencji Leków i zgodę komisji na wprowadzenie do obrotu swoich szczepionek. To koncern Pfizer i BioNTech oraz firma Moderna. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szef Kancelarii Premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk poinformował, że do końca marca do Polski trafi prawie 6 milionów dawek. To pozwoli zaszczepić około 3 milionów osób. Policja rozbiła grupę cyberprzestępców. W sprawie podejrzanych jest 60 osób, 28 aresztowano. Dorota Stabik. Działania w tej sprawie wspólnie prowadzili policjanci z Katowic, Łodzi, Gorzowa Wielkopolskiego i Komendy Stołecznej Policji pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Zarzuty, jakie usłyszały zatrzymane osoby, dotyczą m.in. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, oszustw komputerowych, kradzieży z włamaniem na konta bankowe oraz hackingu. Z ustaleń śledczych wynika, że część podejrzanych osób mogła tworzyć i obsługiwać 40 fałszywych sklepów internetowych. W wyniku ich działania pokrzywdzonych zostało nawet kilka tysięcy osób, które zapłaciły za towar, ale nigdy go nie otrzymały. Aby uwiarygodnić sklepy wśród potencjalnych klientów, ich witryny internetowe były dobrze wypromowane dzięki wykupionym reklamom i pozycjonowaniu w wyszukiwarkach internetowych. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Skierowania na konsultację medyczną lub badanie są wystawiane już tylko w formie elektronicznej. Od dziś nie ma obowiązku dostarczania do placówki medycznej oryginału papierowego skierowania, bo cały proces będzie odbywał się w sieci. Od wystawienia przez lekarza aż do realizacji. Tak jak to jest w przypadku recepty, otrzymamy 4-cyfrowy kod. Nie będziemy musieli się już osobiście rejestrować w terminie 14 dni. Mówi Andrzej Troszyński z mazowieckiego NFZ-u. Nadal bez skierowania będzie można iść do psychiatry, ginekologa i położnika, onkologa, wenerologa i dentysty. O wsparcie apeluje Bank Mleka Kobiecego, który działa w szpitalu na Pomorzanach w Szczecinie. Przechowywane jest tam mleko dla niemowląt, które nie mogą być karmione przez swoje mamy. Pokarm oddają honorowe dawczynie, a potrzebujący dostają je za darmo. Joanna Gralka. Niestety najprawdopodobniej z powodu epidemii koronawirusa z bankiem współpracują teraz tylko 3 dawczynie. By mógł on sprawnie działać i pomagać dzieciom, potrzeba ich przynajmniej 2 razy więcej. Pokarm kobiety pomaga przede wszystkim wcześniakom, a tych rodzi się coraz więcej. Średnio co 10 dziecko, które przychodzi na świat, robi to za wcześnie. W szpitalu na Pomorzanach pierwszym dzieckiem, które w tym roku się urodziło, była Zuzia i ona także jest wcześniakiem. Na szczęście jest zdrowa, ale także potrzebuje szczególnej opieki. Stąd apel szpitala, by młode mamy nie obawiały się epidemii koronawirusa i wspierały Bank Mleka Kobiecego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno. Słońce może wyjrzeć zza chmur w południowej części kraju. Słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem, zwłaszcza w północnej połowie Polski i na zachodzie. Od 1 stopnia poniżej zera na północnym wschodzie do 2 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Debiutancka płyta z 1971 roku to kamień milowy w historii polskiego rocka. Nadal grają i nadal robią to znakomicie. We wrześniu 2013 roku odwiedzili Trójkę. Retransmisja koncertu legendarnego zespołu Klan na antenie w niedzielę o 19:05. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku w Euro. Mocno internetowe okazje cenowe. Kupujesz wygodnie i korzystasz z rekordowych rabatów. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, Sony, Android TV za 3999. Taniej o 300 zł. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Odporność jest ważna zawsze. Dbasz o nią stosując coś. A czy wiesz, jak istotny jest wybór produktu, który pozwoli Ci zadbać o odporność szczególnie teraz? Zmień swój produkt na Rutinacea Max D3. Rutinacea Max D3 zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i co najważniejsze, aż 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po południu. Dzień dobry, dzień dobry. Seen the little piggies crawling in the dirt, and for all the little piggies, life is getting worse. Always having dirt to play around in. Have you seen the bigger piggies in the starched white shed? You will find the piggies stirring up the dirt. Always have clean shirts to play around with. In the skies with all the packing, they don't care what goes on around. In the life there's something lacking. What they need's a damn good whacking. Forks and knives to eat the bacon. One more time. Powiedziałem dzień dobry, to teraz powiem witamy. Ferie z Trójką. Tradycyjnie o tej porze witamy, bo nie jestem sam, a dziś ze mną... No to już mogę powiedzieć? Aha. Możesz powiedzieć, ty się tak wyrywasz, nie jesteś u siebie. Ja przez całą drogę rozczochrałem sobie czuprynkę na swojej smoczej głowie, bo mówiłeś, że idziemy do jakiejś trójki. Ja nie wiedziałem, co to jest, a to jest też radio, tak? Proszę pana... My już jesteście w trójce, słucham cię. Może najpierw panów przedstawię. Od młodszego czy od starszego, od większego, młodszego, jak sobie życzycie? Ja w zasadzie nie wiem, czy ja jestem starszy, czy Wojtek jest starszy. Ja też nie wiem, bo on ma 5 smoczych lat, ja... A więc już wiemy, tak. Jest natomiast... Wojtek, opiekun smoka Adasia. Tak, można powiedzieć opiekun, bo jak widać nie mogłem być jego ani mamą, ani tatą. Natomiast tak opiekuję się nim już od dobrych 6 lat. No, opiekuje się mną. A proszę pana, jak pan ma na imię? Ja mam na imię Piotr, ale nie mam opiekuna ani takiego kogoś jak ty pod swoją opieczą. A ja jestem Adaś, też współpracuję z Wojtkiem w audycjach, pomagam mu. A w jakich audycjach i w jakim radiu? W Polskim Radiu Dzieciom. I co tam robicie? No, rozmawiamy ze sobą, nie tylko ze sobą, bo jeszcze rozmawia Wojtek ze Stworkiem Potworkiem, który jest bardzo plastycznie uzdolniony. Tylko że ja nie rozumiem, co on mówi. Wojtek rozumie, co on mówi, bo on mówi tak, no tak dziwnie mówi, a ja się nie mogę tego języka nauczyć. I Wojtek mi pomaga. I to jest nasz przyjaciel. Są jeszcze inni przyjaciele, jak Bocian Florian, ale on teraz jest w Afryce, bo on ma swój letniskowy dom nad Nilem w Egipcie, bo on odlatuje do tego Egiptu, bo mówi, że mu jest za zimno, jak jest zimno. Zima, to musi być zimno, tak ktoś kiedyś powiedział. No, a ja jestem smokiem i mam jeszcze kolegę Adasia, Michasia, przepraszam, ja jestem Adasiem. No i co? I mam koleżanki. To... Nie masz koleżanek ani kolegów? To są panie i panowie. To są moi koledzy, moje koleżanki. Mówiłem ci tyle razy, nie mów do nich koleżanko. No dobrze, to jak mam mówić, ciociu? Możesz mówić ciociu. No dobrze, to będę mówił ciociu. I są te ciocie też tam takie? Tak, jest. Miłe? Nie będę wymieniał, bo to chyba szkoda, nie szkoda czasu. Miłe, bardzo miłe. I z jedną ciocią, Martyną, to prowadzę nawet taki poranek i zadaję zagadki. A czy ja tutaj będę mógł zadawać zagadki? A czy przynieśliście ze sobą jakieś nagrody niespodzianki? No tak, oczywiście, że przynieśliśmy. Wojtku, przyniosłeś? Tak, coś tam przyniosłem. No właśnie, Wojtek potwierdza, że coś przyniósł. A ja mam w głowie, o tu... bardzo dużo, ale starych zagadek. Mogą być moje stare zagadki? Mogę. Bajki rymowane? Rymowane do tego. No pewnie. O, to super. No dobrze. No to tak. I to radio nazywa się Trójka, proszę pana. Panie Piotrze. Tak, drogi smoku Adasiu. Mm. I siedzisz przy trzecim mikrofonie numer 3-3. O, rzeczywiście. A nasze radio nazywa się Polskie Radio Dzieciom. I jak rozmawiam ze słuchaczami i tymi dziećmi, to jest mi zawsze bardzo miło, bo oni potrafią rozwiązać każdą moją, nawet najtrudniejszą zagadkę. I tą rymowaną też? I tą rymowaną też. A jeżeli chodzi o nasze audycje z Wojtkiem, to są audycje dwie. W środę jest audycja, co w smoku piszczy, tak się nazywa. A co piszczy w smoku? Pi! Pi? No już? No to Wojtek tak wymyślił, bo aha, tak naprawdę to w czasie audycji my nie piszczymy, tylko my w czasie audycji rozwiązujemy różne ważne problemy. Na przykład ostatnio się uczyłem grać na gitarze i wie pan, panie Piotrze, że ja nie wiedziałem, że ja jestem gitarzystą. Ja też nie wiedziałem, to może się przekonamy, jaki to talent. Ale żebym był gitarzystą, to potrzebny jest miś Michaś ze swoimi skrzypcami i Lew Leopold z trąbką, którą przywiózł z Meksyku. To nie wiem, czy byśmy wytrzymali taką orkiestrę. Nie no, Wojtkowi się podobało. Słuchaczom pewnie też, tak, Wojtku? Podobało się? Tak, no było nieźle, naprawdę. Jakiś taki meksykański kawałek zagrali. Ja nie spodziewałem się, że smok Adaś potrafi grać na gitarze. On się w ciągu naprawdę 15 minut nauczył jednej dobrej piosenki. O! To znaczy on grał tylko, śpiewał Lew Leopold. Słuchajcie, jeszcze będziemy mieli spotkanie z gwiazdą, która gra i śpiewa, ale to za kilka chwili też będą ciekawe pytania. A ja będę mógł jej jakieś pytania zadawać? Pewnie. I czy to będzie dziewczyna, co się nazywa tak dziwnie, tak nie po polsku? No, można tak powiedzieć. Aha. To też Wojtek zapytamy. Mi mówił, to Wojtku, powiesz mi, przypomnisz mi, potem, jak ona ma na imię i na nazwisko, bo nie chciałbym jakiejś głupoty palnąć. To za chwilkę to będzie również. A teraz niech zagrają i zaśpiewają Misiowi przyjaciele. Co wy na to? Misiowi? Misiowi. Ale to nie smokowi. Będzie piosenka o smokowych przyjaciołach? No to ja pobiegnę, poszukam, ale na razie będą Misiowi przyjaciele. Dobrze. Ja lubię Misia Michasia, to niech będzie o jego przyjaciołach. Razem nam wesoło i misiowo, bo od lat trzymamy się ze sobą. Ty i ja, wesołe misie dwa. Bywa, że coś umiem lub nie umiem, albo ja, przyjaciel, to zrozumie. Raz i dwa, zrozumie to raz dwa. Zrozumie razy dwa. Aha. Bo ja i ty, bo ty i ja, najlepiej się bawimy, gdy razem coś robimy. Bo ty i ja, bo ja i ty, coś zawsze wymyślamy, pomysłów pełno mamy. Kiedy ja na przykład zjadam bułkę, albo ja, zjadamy ją na spółkę. Raz i dwa, zjadamy ją raz dwa. Kiedy on nie całkiem coś rozumie, albo ja, no właśnie o tym mówię. Wtedy my nie rozumiemy nic, normalnie nic, a nic. Bo ja i ty, bo ty i ja, najlepiej się bawimy i razem coś robimy. Bo ty i ja, bo ja i ty, coś zawsze wymyślamy, pomysłów pełno mamy. Teraz ja? Bo ja i ty, bo ty i ja, teraz my, najlepiej się bawimy, razem coś robimy. Bo ty nie. I ja. Nie, nie, teraz ja. Ja. Nie, nie. Teraz ja. To ja byłem. Coś zawsze wymyślamy, pomysłów pełno mamy. My. Smokadaś, widzę, że tak się bujał troszkę na boki, ale ten fotel nam wytrzymał. Najgorsze było to, że bujał się i machał łapami, a to w końcu są wasze mikrofony, a nie nasze. Nawet gdyby to były nasze, to też nie wolno tych mikrofonów trącać łapą. Ale ja tylko po prostu tak mi się ta piosenka misiowa podobała, że cały drgałem, no to łapy mi też latały. No. Teraz też będą emocje, ale może Smokadaś troszkę się uspokoi, jak zada zagadkę naszym słuchaczom, bo mamy nagrody niespodzianki. Chcielibyśmy je rozdać. Już mogę zadać. A mogę taką, którą pierwszą wymyśliłem? Pierwszą? W ogóle pierwszą? Chyba tak, bo to była zawsze moja ulubiona bajka, bo tam było i trochę wesołego po lesie chodzenia i trochę straszenia i trochę takiego pana ze strzelbą. Ale ja muszę to opowiedzieć, no. I opowiem to w słowach rymowanych, jak zwykle to czynię. Czyli bajka rymowanka zgadywanka od Smoka Adasia dla wszystkich słuchaczy, mogę powiedzieć trójki? Oczywiście. Dla wszystkich słuchaczy trójki, ale nie tylko. Jak słuchają nas również słuchacze Polskiego Radia Dzieciom, to niech nas słuchają. I myślą, odpowiadają. A potem odpowiadają. Tak, to, o, jak ładnie. Panie Piotrze, pan zrymował. No to uczę się od ciebie, Smoku Adasiu. No to pierwsza zagadka, moja ulubiona. Z koszyczkiem do swej babci szła przez las hen za wzgórek i nagle, uwaga, teraz będę straszył, zwierz ją spotkał, co myśli miał ponure. Powiem dla ułatwienia, ten zwierz to nie pies Burek. Jak miała ta dziewczynka na imię? He? To nawet by się zrymowało, gdybym znalazł taką odpowiedź. No to są rymowanki, zgadywanki takie moje babajkowe. Właśnie. No to co? 2 2 7 3 numer telefonu. Fer jest trójką małpa polskieradio.pl mailowo i jeszcze 71335 smsowo. Nie wiem, chyba to było takie łatwe, Smoku Adasiu. Tak, łatwe akurat, panie Piotrze. To zaraz łatwe. Się przekonamy. Pewnie, że się spróbujmy, przekonamy. Spróbujmy. Kto zna prawidłową odpowiedź, nagrody niespodzianki czekają, a kontakt z nami na ile sposobów? Na 3. Smutno było starej babci pewnego wieczoru. posłuchała sobie radia, nabrała humoru. Wrócił z pracy dziadek stary, rozdział się z kożucha, siadł przy piecu, fajkę kurzył, radia sobie słuchał. Czyś młody, stary, zdrowy, chory, przy radiu miłe dnie, wieczory, radio domowy, dobry skrzan. Co zechcesz mi się ci z oddali na niewidzialnej szybkiej fali, radio to w domu cały świat, to w domu cały świat, to w domu cały świat. Szyła mama na maszynie, bolały ją palce, pokrzepiła się muzyką, radio grało walce. Kaprysiła cały ranek Karolinka mała, nastawiła sobie radio i powezelała. Czyś młody, stary, zdrowy, chory, przy radio miłe dnie, wieczory, radio domowy, dobry skrzat. Co zechcesz niesie ci z oddali na niewidzialnej szybkiej fali, radio to w domu cały świat, to w domu cały świat, to w domu cały świat. Znakomita! Zakupię ją dla żony bez wahania! Smoku Adasiu, a wiesz, o czym była ta piosenka? Nie, no bo ja czekałem, aż ktoś zadzwoni. I ktoś zadzwonił? Zadzwonił w trakcie tej piosenki właśnie. A potem mi pan, panie Piotrze, wytłumaczy, o czym była ta piosenka. Bo ja wszystkiego to naraz nie jestem w stanie zapamiętać i robić. Ale zadzwonił kto? Dziewczynka czy chłopiec? Chłopiec. Chłopiec. Ale też i dziewczynka. Jak to? No, nie tak, że Smok i Adaś i Wojciech, to jedno tutaj też tak troszkę bym powiedział, no, powiem tak, że mama z synkiem. Albo synek z mamą może. Sprawdźmy to. Na pewno Krzysio, halo? Halo, halo! Tak, jesteśmy. O, to właśnie była mama. Krzysio. Nie. Założymy się? Czy to Krzysio? Smoka, to jest tak. Czyli ten, co powiedział tak, to Krzysio. Tak. A ta osoba, która nie powiedziała tak, to mama Krzysia? I też powiem tak. Tak. Tak? Jeden, jeden. Dobrze, że się założyliśmy. Ale emocje. Mhm. A czy Krzysio wysłuchał całej zagadki od początku do końca? Tak. Tak. A może trzeba powtórzyć? Może. Tak. Tak? Do... Nie. To ja już nie wiem, ale chętnie powtórzę. Dobra. Z koszyczkiem do swej babci szła przez las hen za wzgórek i nagle zwierz ją spotkał, co myśli miał ponure. Powiem dla ułatwienia, ten zwierz to nie pies Burek, jak miała dziewczynka na imię. Krzysiu, jak? No jak miała na imię? Ale ty, Krzysiu, gaduła jesteś i jak świetnie sobie poradziłeś. Uwaga, specjalnie dla ciebie od Smoka Adasia. Brawo! Ech, Smoku Adasiu, to ty słabo się przygotowałeś, bo my mamy owacje przygotowane. Tak? No pewnie. Ja cię nie mogę. Muszę pożyczyć od pana. Mamy panie tu taką takie... gromadkę krasnoludków, którzy tutaj są schowani i biją. Brawo. Pozna mnie pan z nimi potem? Za chwilkę, ale najpierw zapytajmy Krzysia i mamę, która może też podpowiadać. Co Krzysia robi w ferie? W tej chwili właśnie jedziemy do parku pobawić się na placu zabaw. O, super. A jest trochę śniegu tam u was? Gdzie jesteście? Był śnieg rano? Tak, rano był śnieg, ale teraz już nic nie ma. A jak to, poszedł sobie? Poszedł sobie? Krzysiu? Tak. Nie no... Ciekawe, dokąd poszedł? Spadł, leżał, a teraz już wstał i sobie poszedł. No tak, jak to ze śniegiem bywa. Szczególnie ostatnio, jak mówi Wojtek, że tego śniegu jak na lekarstwo. Dokładnie. A mama Basia jak spędza ferie? Bardzo aktywnie. Bardzo aktywnie, cały czas właśnie mamy spacerki parę razy dziennie. Bawimy się z koleżankami, z kolegami. Także bardzo aktywnie. A czy słuchacie radia, na przykład Polskiego Radia Dzieciom i znacie Smoka Adasia? Słuchaliśmy jakiś czas temu bardzo systematycznie, teraz ostatnio troszkę mniej, ale akurat teraz dzisiaj słuchamy, bo właśnie przemieszczamy się gdzieś samochodem, w tej chwili stoimy na poboczu, żeby nie było. O, właśnie, żeby było bezpiecznie właśnie. Dokładnie. Słuchajcie, a wiecie, jaki dźwięk wydaje Smok Adaś najczęściej? Jakie może dźwięki wydawać? Smok, jakie może wydawać? Krzysiu, zaryczysz jak Smok? Ja nie umiem ryczeć jak Smok. No to, no to, nie, nie, to, to niech pani Basia wyda jakiś dźwięk jak smog, jak Krzysio nie pamięta. O, ja cię nie mogę. Ale to tylko te groźne smoki, bo ja jestem takim smokiem niegroźnym. Ja to co najwyżej mogę popiszczeć, mogę się pośmiać, a śmieję się tak. Tak się śmieję. No, a powiedz mi, Krzysiu, czy chciałbyś razem ze swoją mamą Basią kogoś pozdrowić? Pole. Pole, pozdrawiamy. No to my Pole pozdrawiamy i do was to znaczy Piotr, pan Piotr łapką. Ręką, a ja łapą. Machamy! Niech będzie, że łapką, ja też. Nie rozłączajcie się, za chwilkę zapiszemy adres, pod który wyślemy nagrody niespodzianki i serdecznie gratulujemy. Wielkie gratulacje. Pięknych ferii wam życzymy, oczywiście także ferii z Trójką. A teraz kolejne nagranie i za moment porozmawiamy z naszą gwiazdą. To będzie utwór Smoku Adasiu, troszkę tak dla ciebie, wiesz? Aha, jaki? Że smok jest mądry. No zawsze, tak twierdzi. Właśnie podobno nie. A kiedy jest niemądry? Przed szkodą. Aha. Czyli mądry jest po szkodzie. No, słyszałeś, Wojtku? No słyszałem, powinieneś zrozumieć, co to znaczy. To mi wytłumaczysz, jak będzie ta piosenka sobie grana była. Mądry smok po szkodzie, tak mawiał dziadek smok. Zapamiętaj, młody, przyda ci się to. Jeśli cię coś gryzie, ty też ugryź to. Ale wcześniej sprawdź, czy to nie smok. Smok mały jak ogórek do zupy raz mi wpadł. Nie minęła chwila i całą zupę zjadł. Nim do zupy wrzucisz nawet byle co, wcześniej dobrze sprawdź, czy to nie smok. Życie to nie bajka, powtarzał dziadek smok. Nie spotkasz królewny, a gdy ją spotkasz to lepiej bądź ostrożny przed szkodą, a nie po. I uważnie sprawdź, bardzo dobrze sprawdź. I raz jeszcze sprawdź, czy to nie smok. Cały czas trzeba być mądrym, smoku Adasiu, nie tylko po szkodzie. To jak ta pani ma na imię? Karla. A dalej? Fernandez. Aha. To nasza dzisiejsza gwiazda. Halo, halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, to Wojtek. Wojtek właśnie przed chwilą powiedział dzień dobry, a ja mówię teraz. To ja, Smok Adaś. Dzień dobry. Dzień dobry. Karla chyba zna Smoka Adasia, coś mi się wydaje. Nie znam. Z Polskiego Radia Dzieciom, tak? Rozmawialiście? Jeszcze chyba nie rozmawialiśmy, ale już się nauczyłem twojego imienia i nazwiska. A. Czy ja mogę do ciebie mówić Karla? Tak, jasne. Bo do pana Piotra mówię pan Piotr, a do ciebie to chyba mogę mówić Karla. Jasne, po imieniu. Karla jest młodziutka, no. I trochę mam... Młodo wygląda. Termę mam taką trochę przed tą... Tremę. A, tremę. Tremę mam taką trochę przed tą rozmową z tobą, bo Wojtek mi mówił, że będę wywiad przeprowadzał taki z tobą trochę. Będę uczestniczył w rozmowie i pytał cię o różne rzeczy. Mogę? Jasne. Dobrze, to... Pierwsze moje pytanie, czy ty naprawdę jesteś prawdziwną piosenkarką? Prawdziwą chyba, prawdziwą, smoku Adasiu. Przepraszam, prawdziwą piosenkarką. No to wszystko z tej tremy. Termy. Termy. Jesteś prawdziwą piosenkarką? Tak, tak, fajnie to brzmi jakoś, jak teraz usłyszałam, ale tak, jestem. I często występujesz? Ostatnio troszkę rzadziej, wiadomo, przez tą całą sytuację, ale trochę się udało powystępować i powiem szczerze, że jest to jedna z najcudowniejszych rzeczy, jakie doświadczyłam w życiu. A jakie uczucie ci towarzyszy, czy uczucia towarzyszą, gdy występujesz na scenie przed dużą, wielką publicznością? Przed wyjściem na scenę jestem bardzo zestresowana, bardzo, naprawdę. A ręce ci drżą? Tak, tak. Głos drży. Generalnie próbuję się tak kompletnie odciąć od świata i być w swoim własnym świecie. I zawsze mam swoich bliskich gdzieś tam na backstage'u, żeby mnie gdzieś tam przytulili jeszcze przed wejściem. I po prostu potrzebuję ich wsparcia zawsze przed wejściem. Ale jak już wejdę na scenę, to po kilku pierwszych tam dźwiękach już ta trema kompletnie mija i... No i jestem po prostu zachwycona widokiem i tym, że widzę ludzi przed sceną, którzy słuchają, śpiewają. Także jest to niesamowite uczucie. To możesz też Smokowi Adasiowi podpowiedzieć, co robić, żeby mijała trema. Mnie już trochę minęła, bo na początku, jak wiedziałem, że będę z tobą rozmawiał, to rzeczywiście podobnie się czułem, ale przypomniałem sobie, co kiedyś mówił mi Wojtek o tremie, bo on jest w ogóle aktorem. O tremie. Przestań, Adam. Tak, o tremie. I mówił, że on też jako aktor ma taką tremę, że jak wchodził na scenę, bo teraz ma przerwę, jak wchodził na scenę, to najpierw bardzo się bał, a potem w ogóle nie chciał z tej sceny schodzić. O. To chyba tak jak ty, to prawda? Tak, tak, dokładnie tak to wygląda. Karla, jakbyś miała podpowiedzieć pozostałym, tym, którzy chcą śpiewać, mają ten talent, zdolności, ale po prostu się może nie tyle boją, co wstydzą, to jakbyś zachęciła swoich rówieśników do takich występów właśnie? Najpierw przed najbliższymi, oczywiście przed rodziną, przyjaciółmi, a później przed większą publicznością. Myślę, że nie ma się tego wstydzić. Ja kiedyś też trochę się bałam i nie bardzo chciałam tak występować przed szereg. Kiedyś też właśnie miałam swój pierwszy występ i od tego wszystkiego się zaczęło, a wcześniej jakoś tak niechętnie, bo bardzo się po prostu bałam, że źle mi pójdzie, że ludzie, nie wiem, gdzieś tam mnie wyśmieją, że moja samoocena spadnie. Także myślę, że po prostu nie ma się tego bać, warto próbować, po prostu dużo ćwiczyć, jak najwięcej tych występów gdzieś tam nagromadzić, żeby po prostu walczyć cały czas z tym stresem. No bo wiadomo, że każdy się stresuje. Mhm. To nie jest tak, że ci artyści po prostu nigdy się nie stresowali, tylko jakby walczyli z tym cały czas i w końcu kiedyś słyszałam takie określenie, żeby zaprzyjaźnić się z tym. To zawsze będzie. To ciekawe. Ale fajnie się z tym zaprzyjaźnić, żeby ona bardziej pomagała niż przeszkadzała, bo no nie da się jej do końca pozbyć. Bo Wojtek to nawet mówi, że jakby takiej tremy nie było, to by te występy nie były takie fajne. No, wiadomo, bo trema też motywuje, żeby jak najlepiej zaśpiewać, no bo zawsze ma się takie podejście, że ktoś tu przyszedł, żeby posłuchać i trzeba dać siebie wszystko, więc zawsze tak jest. Na sprawdzenie też się zawsze stresujemy, żeby napisać go jak najlepiej, więc no, po prostu trzeba się z tym oswoić i traktować to jako motywację. No, a ja mogę cię o coś zapytać, tylko trochę się boję o to zapytać. Mam nadzieję, że się na mnie nie obrazisz. Mogę? Nie, dawaj. Bo ty masz takie... dziwne imię. I ja znam parę dziewczyn i one takich imion nie mają. Znam Wiktorię, znam Patrycję. Zresztą ja wolę z chłopakami się teraz kolegować, z dziewczynami trochę gorzej. Ale też znam kuzynkę Patryka, mojego kolegi z podwórka. Iza się nazywa. A twoje imię to Karla. To takie... I jeszcze Wojtek mówił, że takie masz nazwisko, tylko teraz zapomniałem. Fernando. Andes, tak? Dobrze? Tak, tak. No to też takie trochę dziwne jest to nazwisko. Dlaczego masz takie imię i takie nazwisko? Mój tata jest w połowie Hiszpanem, w połowie Portugalczykiem i mieszkał też całe życie w Anglii, więc to imię jakoś wzięło się właśnie z tej wielokulturowości w mojej rodzinie. Imię to usłyszałam od mamy, że mam po Karli Bruni, po takiej modelce i bardzo się cieszę, bo bardzo ją lubię. Nazwisko wiadomo, akurat jest z portugalską końcówką, ale właśnie przez to, że ta rodzina jest taka wielokulturowa, to też imiona też są takie specyficzne. No, mnie tam się podoba, mimo że takie troszkę inne. A widzisz, nie obraziła się, mówiłem ci, no Adasiu. No bo to jak pierwszy raz się z kimś tak naprawdę rozmawia na poważne tematy, to można czasami jakieś takie rzeczy powygadywać, że potem wstyd, a dlatego wolę się zapytać, bo ja jestem ostrożnym smokiem. O, i jeszcze mam takie pytanie, bo teraz mi to wpadło do mojej smoczej głowy. Jak to jest? Bo twój tata jest półHiszpaninem i dobrze powiedziałem? Chyba nie. A jak? Hiszpanem chyba. Nie obraziłaś się? Nie. No to jest Hiszpanem, tak? I to twój tata jest pół Hiszpanem i pół Portugalczykiem. Portugalczykiem? To jak to? To twoje, to znaczy, że twoja babcia jest Hiszpanką, a czy twój dziadek jest Hiszpanem? No jak to jest z babcią i z dziadkiem? Moja babcia jest Hiszpanką. Aha. A mój dziadek jest Portugalczykiem i to od strony taty, od strony mamy i dziadek i babcia są Polakami, także... Ojej, no. Fajnie! A ty, Karla, fajnie. Mówisz po hiszpańsku, portugalsku też, tak pięknie jak po polsku? Jeżeli chodzi o portugalski, to nie mówię, znam dosłownie jedno słowo i też za bardzo nie przypadam. My to też jakoś nie przypadamy za bardzo. Po prostu nie pasuje. A jakie to słowo, które znasz? Nie wiem, czy dobrze wymówię, ale oznacza buziatki. Aha. I mówi się jakoś mniej więcej beijinhos, czy coś takiego. I znam dużo słowa, to dlatego, że mój tata i moja ciocia się śmieją po prostu zawsze jakby i tego słowa używają. O, smokanaś też się uśmiechnął. No bo to ładne słowo pędzisz. No dobrze powiedziałem? Prawie, dobrze. Ja widzisz, smoku, już umiesz mówić po portugalsku. Jeszcze jak się śmiejesz. A co z hiszpańskim, powiedz? A z hiszpańskim to jest tak, że ja uczyłam się go od bardzo młodego wieku. Potem troszkę przestałam, ale generalnie uczę się cały czas, staram się jak najwięcej gdzieś tam jakichś seriali oglądać po hiszpańsku, żeby po prostu ten język sobie przyswajać. Nie mówię na pewno tak płynnie, ale byłam w wakacje w Hiszpanii i tu się pochwalę, że nie umiałam może tak dużo powiedzieć, ale wszystko dosłownie rozumiałam, jak ludzie do mnie mówili. Nawet miałam taką konwersację z takim jednym panem i właśnie on do mnie mówił wszystko po hiszpańsku, jemu odpowiadałam pół na pół. I rozumiałam wszystko, co do mnie mówił. Nie musiałam w żadnym momencie się przerzucać na angielski, także byłam z siebie bardzo dumna. Nie mów mi do ucha, Wojtku, bo co? Dobrze, no to zapytam. Bo Wojtek się teraz tak nachylił i powiedział do ucha, znaczy prosił, żebym cię zapytał o to, bo on trochę słuchał twoich piosenek. Ja też zacznę ich słuchać, ale mówił, że chyba wszystkie, które słuchał te twoje piosenki, to ty śpiewasz po angielsku. A dlaczego nie po polsku, jak tak pięknie mówisz po polsku? Po angielsku jest troszkę mi łatwiej śpiewać, bo szczerze mówiąc, nigdy nie śpiewałam po polsku. Zawsze każda piosenka, jaką wykonałam po angielsku i jakoś tak teraz mi jest trochę łatwiej. Po polsku też się będą pojawiały utwory, nie będę mówiła jeszcze kiedy, ale też mamy to w planach. Nie jest tak, że ten polski kompletnie się nie pojawi, ale ten angielski jest po prostu taki bliżej mojemu sercu i lubię to, że on jest bardzo taki melodyjny i bardzo można się nim bawić w utworze i to jest zawsze takie ekscytujące. No już się chyba zacznę w końcu uczyć. Mam jeszcze jedną rzecz do ciebie, jedną wielką prośbę, ponieważ ja, ty, dwa tygodnie temu od Mikołaja, a raczej od Leszka dostałem gitarę pod choinkę i zacząłem się na niej uczyć grać. Czy mógłbym z tobą też założyć kiedyś zespół taki muzyczny? Byłbym twoim gitarzystą. No, miałabyś smoka w zespole, to już... O, Karla, ja bym to nie zastanawiał się. Myśmy nazwali nasz zespół Smok i Karla... Nie, przepraszam. No, przepraszam, Karla i Smok. Dobra. Już widzę te plakaty, już widzę te pełne sale. I wszystkie plakaty w kolorze mojego futra. Zielone futro mam i pomarańczowe centki. Kiedyś jak się spotkamy, to ci pokażę. Dobra. Karla, bardzo ci dziękujemy. Wszystkiego dobrego życzymy. Kolejnych sukcesów, nie tylko w Voice Kids, ale w pozostałych występach na scenie. Pięknej płyty występów i bardzo dziękujemy za te rady pozostałym nas słuchającym. Nie gniewasz się na mnie, że takie pytania ci zadawałem? Super pytania, naprawdę. Słyszałeś, Wojtku? I uśmiechnięta, tak jak proszę, proszę, jaki dumny z siebie smok. Bardzo dziękujemy, udanych ferii ci życzymy. Dziękuję bardzo i wzajemnie. Pa! Ja mogę jeszcze coś powiedzieć? A co się stało? Do Karli. Zapomniałeś? To znaczy o Karli, nie do Karli. Tak, o Karli, bo Wojtek teraz mi przypomniał. Najpierw był ze mnie dumny, że tak pięknie poprowadziłem ten wywiad, a ty mi pięknie pomagałeś, a teraz jeszcze przypomniał mi, że powinienem powiedzieć, że o godzinie 15 w popołudniku w Polskim Radiu Dzieciom będzie zabawa właśnie z Karlą. Będzie taki program z nią i słuchacze będą będą musieli odpowiedzieć na pytania, które będzie Karla zadawała. A. I ona jest ponoć świetnie do tego programu przygotowana. I będzie to w Polskim Radiu Dzieciom o godzinie 15. A żeby tej audycji z Karlą wysłuchać, to trzeba mieć albo odbiornik DAB+, albo darmową aplikację, albo wejść na stronę internetową polskieradiodzieciom.pl. Ale wszystko z pamięci powiedziałeś. Czy wszystko powiedziałem? Tak. Wszystko powiedziałeś. No dobrze, mam nadzieję, że sprawa uratowana i słuchacze Polskiego Radia Dzieciom będą słuchali programu z Karlą. To ja, żeby teraz nie być takim przygnębionym, mogę jeszcze na coś zaprosić. Teraz? Mhm. Ale co to takiego? No bo my z Polskiego Radia przywieźliśmy normalne słuchowisko. O, piękna niespodzianka dla słuchaczy Trójki. I to słuchowisko jest, ma swoją nazwę. To są przygody, wielka przygoda Rysia Pędzelka. A wy wiecie, o czym to jest? Ja troszkę wiem. To jest o takim Rysiu, bo Ryś jest w herbie takiego parku narodowego, chyba związanego z Górami Karpackiego, jakoś tak. Ciepło, ciepło. No miałeś się nauczyć. No to próbuję przypomnieć sobie to wszystko, czego się uczyłem. Ja jestem smokiem, który nie wszystko może zapamiętać tak jak ty. Ty jesteś aktorem, ja jestem tylko smokiem. I to będzie słuchowisko dla najmłodszych o przygodach Rysia. I to polecamy wszystkim dzieciom z Trójki. Wszystkie dzieci z Polskiego Radia Dzieciom polecają to słuchowisko wszystkim dzieciom z Trójki. A może one się kiedyś, te dzieci, razem z sobą będą kolegować? To my mamy taką sztuczkę, smoku Adasiu, że jak podniesiesz ogonkiem albo machniesz uchem, to słuchowisko wszyscy usłyszą. Ale ogonkiem to trudno będzie tak machnąć, bo jak ja machnę, to będzie słychać. A to tak delikatnie spróbuj. No to ja delikatnie wystartuję to słuchowisko pod tytułem Przygoda Wielka Rysia Pędzelka. Polskie Radio Dzieciom i Bieszczadzki Park Narodowy zapraszają na słuchowisko Przygoda Wielka Rysia Pędzelka. Hej, witajcie! Nazywam się Krystian Tyrański. Jestem miłośnikiem dzikiej przyrody chronionej w parkach narodowych i przyjacielem małego Rysia o imieniu Pędzelek, który mieszka w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Już nie mogę się doczekać jego kolejnej przygody. Odkrywanie, co znaczy być królem górskiej puszczy, jest naprawdę fascynujące. Ostatnio Ryś spotkał się z ryczącymi gałęziami i z dzikimi myśliwymi, to znaczy z jeleniem szlachetnym i wilczą rodziną. Ale to było dzikie. Ciekawe, kogo spotka dziś. Było już późne popołudnie, gdy Ryś wrócił do dzikiego domu. Mama i siostry wybiegły mu na spotkanie. Pędzelku, widzę, że rozmowa ze skrzydlatym wędrowcem trochę się przedłużyła. No tak, trochę nam zeszło z afrykańskimi opowieściami, a dodatkowo w drodze powrotnej miałem kilka ciekawych spotkań. Mały Ryś opowiedział wszystko ze szczegółami. Jak spotkał łagodnego olbrzyma, futrzastą skałę, ryczące gałęzie i dzikich myśliwych. Siostry ze zdumieniem wsłuchiwały się w pędzelkowe przygody i podziwiały jego odwagę. Tylko jednego nie rozumiem. Czego nie rozumiesz, kochanie? Dlaczego wszystkie zwierzęta, które spotkałem, mówiły, że są królami puszczy? Każde zwierzę żyjące w górskiej puszczy chce być traktowane z wielkim szacunkiem i chce udowodnić, jak wielką i niezastąpioną rolę odgrywa w dzikim królestwie. Wyjątkowy jest żubr, jeleń, niedźwiedź oraz wilk. Każdy z nich służy dobru puszczy. Aha, tak! A na dodatek wilk, przywódca stada, powiedział mi, że ja także jestem wyjątkowy. I mam misję wprowadzania równowagi w dzikim królestwie. Tak, mój synu, jesteś jedyny i niepowtarzalny. Może nie masz wielkich rozmiarów, długich pazurów, donośnego ryku oraz korony na głowie, ale masz inne, wyjątkowe talenty. Chyba je odkryłem, mamo. Gdy byłem w puszczy, to zauważyłem, że uwielbiam skradać się cicho między leżącymi na ziemi drzewami. Potrafię też wysoko skakać. Doskonale słyszę każdy szelest w puszczy i wszystko widzę bardzo dokładnie. Do tego masz lwie serce, bardzo odważne i szczere. Czyli ja też mogę być dzikim królem puszczy? Jesteś nim, pędzelku. Jesteś królem dzikiej puszczy. Ale dziko! Wow! Ojej! To już koniec? Tak, tak. Wiem, że historia pędzelka musiała się kiedyś skończyć. Całe szczęście Ryś wrócił bezpiecznie do domu, ale... no mógł spotkać jeszcze kogoś innego. Na przykład sowę, salamandrę plamistą, albo swojego dalekiego kuzyna Żbika, który też jest dzikim kotem zamieszkującym Bieszczadzki Park Narodowy. Ale zdecydował jednak, że wróci do domu. No w sumie to była mądra decyzja, bo może było już późno i pędzelek nie chciał zostać sam w puszczy? No przecież jest jeszcze mały i w nocy mógłby się bać, prawda? Mam nadzieję, że podobała wam się przygoda wielka Rysia Pędzelka. Nasz mały bohater odkrył, co znaczy być dzikim królem puszczy. Odkrył też swoje naturalne talenty. Potrafi bezszelestnie skradać się, wysoko skakać, wszystko doskonale słyszy, bo ma pędzelki na uszach, jest odważny, bystry i wyjątkowy, bo ma cętkę w kształcie lwiego pazura. Wy też jesteście jedyni niepowtarzalni i macie swoje talenty, które warto odkrywać. Niektóre z nich można odkryć tylko w dzikim królestwie. Tak więc zapraszam was do odwiedzania polskich parków narodowych. Do dzikiego świata ruszajcie z rodzicami. A zapamiętaliście, ile mamy parków narodowych w Polsce? 23. Jeżeli potraficie liczyć do 3, to nigdy nie zapomnicie. 1, 2, 3. Jedna ojczyzna, 23 parki narodowe. 1, tak jak jedna ojczyzna, i 2 i 3 obok siebie. 23 parki. Zapraszam was, abyście wyruszyli zwłaszcza do Bieszczadzkiego Parku Narodowego i poznali dziki dom Rysia Pędzelka. Może uda wam się spotkać dzikich mieszkańców Górskiej Puszczy? Ale byłoby super! I na koniec, wszystkich, którzy chcą odkrywać inne tajemnice dzikiego świata, zapraszam do słuchania audycji Mali Strażnicy Dzikiego Królestwa. W każdą sobotę o godzinie 17:00 prowadzę ją osobiście. Przygoda z parkami narodowymi nigdy się nie kończy. Zatem do usłyszenia już niedługo, pa pa! Niezapomniana przygoda trwa. A ciąg dalszy tej przygody w przyszłym tygodniu, w poniedziałek. Smoku, Adasiu, wiesz o tym? Tak, tak, słyszałem. Będą jeszcze i inne słuchowiska. Na przykład będzie takie słuchowisko o przygodach Niepyłki i Apolinki. Mhm. I też będzie u was można tych słuchowisk. Będzie można. No, bo Wojtek to w takim jednym słuchowisku to... występował. Naprawdę? Dobrze, nie mów mu tego, bo on teraz dlaczego? Wyszedł. Nie chcę, żeby... Może by sobie coś o mnie pomyślał, że... może nie chcę, żebym o tym rozmawiał. To ja nie wiedziałem. A takie słuchowiska są u was w Polskim Radiu Dzieciom? Tam, gdzie Smoku występujesz? Ja nie, jeszcze nie. Ale inne. W żadnym... Może poproszę Wojtka, żeby napisał takie słuchowisko, w którym i ja będę mógł wziąć udział. No pewnie. No i Miś Michaś, i Królik, i Lew Leopold. Nie ma się czego bać, tak jak Karla mówiła. No właśnie, ty też o tym pomyślałem. A poza tym słuchowisko, to Wojtek mówi, że nagrywane jest w studiu, bez publiczności, chociaż... A gdyby tak zaprosić publiczność i zrobić takie słuchowisko, żeby publiczność słuchała, jak my sobie czytamy to słuchowisko, to by było fajnie. A myślałem, że wy to opowiadacie wszystko, że to z głowy macie, a to... A to różnie. Różnie. Różnie. No. A jakie jeszcze atrakcje macie w Polskim Radiu Dzieciom? O, mamy... Czyli w twoim domku właściwie. No, mamy na przykład ferie z gwiazdami, bo dzisiaj jest Karla, ale była Ala Jola Tracz, był Michał Kaczmarek, będzie Kleo, będzie Czarek, będzie bardzo dużo gwiazd. I to się nazywa ferie z gwiazdami. Po to, żeby nasi słuchacze, albo nasze słuchaczki, nasi słuchacze mogli poznać te gwiazdy, które tak bardzo lubią. Jest też poranne gibanie, to jest takie gimnastykowanie się. No wczoraj był trener, pan Zbyszek, i właśnie, nam to pokazywał. Właśnie. I ferie też proponujemy na przykład taką audycję Zagrajmy się. Będzie audycja w strefie rodzica. To jest bardzo poważna audycja, bo to już dzieci wtedy śpią, kiedy jest ta strefa rodzica. I będzie jakiś pan albo pani opowiadali o tym, co robić, żeby dzieci w ferie się nie nudziły. To świetnie. Myślę, że takie propozycje też będą się pojawiały u nas po godzinie 13. Zostaniecie? Nie, ja pytałem ciebie, Smoku, i Wojtka. No pewnie, że zostaniemy. To po 13 się usłyszymy znowu. Gdzie podziała się córeczka moja mała? Czemu Zuzia dzisiaj w nocy znów płakała? Co jest Zuzi zatroskany, pyta tato. Nie ma komu odpowiedzieć tacie na to. Zuzi buzia drży, patrzeć przykro mi. Ach, jak gorzkie płyną łzy. Czemu słodki smak pokochała tak, by go rzucić sił jej brak? Rzuć go, rzuć go, rzuć go. Mama z tatą co dzień łapią się za głowę. Ten cukierek niszczy zdrowie i urodę. Lukrowane aż się lepi to ladaco. Za te słodycz to kobiety słono płacą. Zuzi buzia drży, patrzeć przykro mi. Ach, jak gorzkie płyną łzy. Czemu słodki smak pokochała tak, by go rzucić sił jej brak? Rzuć go, rzuć go, rzuć go. Słodko miłość moja mała, zobacz ile przez te słodycz łez wylałaś. Już wystarczy, właśnie dzisiaj przyszła pora. Słodkie ciało zmień na pana pomidora. Zuzi buzia drży, patrzeć przykro mi. Ach, jak gorzkie płyną łzy. Czemu słodki smak pokochała tak, by go rzucić sił jej brak? Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali za jedyne 2499 zł. Laptop gamingowy Lenovo Legion taniej o 800 zł. I tylko dzisiaj słuchawki JBL z mikrofonem za jedyne 44 zł. Wszyscy razem w Media Expert. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie. To to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. W Carrefourze możesz kupować mądrze i bezpiecznie, bo masz pewność, że stosujemy się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, bo regularnie dezynfekujemy powierzchnię, bo więcej miejsca w hipermarketach to bezpieczniejsze zakupy. Jak najmniej ryzyka, jak najwięcej niskich cen. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Jeszcze tylko dzisiaj w Euro. Dwie lub trzy raty gratis na wybrane smartfony, laptopy oraz produkty małego AGD. RRSO 0%. Szczegóły na euro.com.pl lub pod 855 855 855.